Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Kasım Perşembe. Yıl 2012, ay 11, gün 334, Kasım 22. 1434 Hicri Muharrem 15, 1428 Rumi Kasım 16. Ülker fırtınası. Ağaçlardan suyun çekilme zamanı. Günün tarihi. 54 yıl önce bugün 29 Kasım 1958'de besteci Necip Celal Antel İstanbul'da ölmüştü. Hukuk öğrenimi yapan Necip Celal genç yaşta gözlerini kaybetmişti. Manas'tan ders alarak tangolar besteledi. En bilinen eserlerinden bazıları Sarı Yapıncak, Mazi ve Ayrılık'tır. Yemek listesi gün 334. Salçalı biftek, zeytinyağlı lahana dolma, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Bahtiyar oldu, gönlüm hep baştan Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com. İnternet üzerinden tıklamak için söylüyorum. Ve Açık Gazete programı haftanın 4. Açık Gazete programının açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Necip Celal'e de bir günaydın diyelim. 54 yıl önce bugün 29 Kasım 1958'de hayata veda etmişti Necip Celal Antel, İstanbul'da. Genç yaşta kör olmuş ve çok tanınmış tangolarıyla da bilinen önemli bir Türkiye'den yetişmiş önemli bir besteci. Onun Mazi adlı tangosunu size dinleterek açılışımızı yaptık Necip Celal'den. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da bakacak olursak bugün şeyi de hatırlatalım. Ağaçlarda suyun çekilme zamanı, bu erken mi geç mi bunu ayrıca tartışabiliriz ama dünyadaki iklimin hayatın durumuyla ilgili çok ciddi uyarılar gelmeye devam ediyor. Ondan biraz sonra bahsedeceğiz. Dünyanın önde gelen iklimle uğraşan, çevreyle uğraşan insanlarından açık bir uyarı, açık mektup geldi. Onunla açılışımızı yapacağız zaten. Programın açılışını. 2012'nin de kayıtlara geçmiş en sıcak 9. yıl olması ihtimal çok büyük. Ondan da bahsedeceğiz. Ama tarihte bugün 1983'te Afganistan'da bir savaş varmış. Biliyor muydun Can? 1983'te? Evet. Afganistan'da bir savaş varmış. Sovyetlere karşı verilen bir savaş vardı galiba. Tam her şey gidiyor. Çekil demişler. Sovyetler Birliği'ne, o zaman Amerika değil Sovyetler Birliği'ymiş. İşgalcinin adı. Ve çekil demişler. Çekilmiş sonradan. Sonra onun yerini Amerika Birleşik Devletleri alacaktı. 1990'da da bir savaş varmış. Aa, Körfez Savaşı. Şuna geçmeden önce bu Rambo'nun yapıldığı film değil miydi? Rambo'nun Afganistan dağlarında savaştığı filmden bahsediyoruz galiba. O dönem. Evet. Evet. Çok Rambo vardı. Çok film vardı. 90'da da Körfez Savaşı. Onunla da ilgili bir sürü film çevrildi. Birleşmiş Milletler gene oradan da iki karar geçirmiş. Uluslararası barış ve güvenlik sağlansın diye Irak Kuveyt'i işgal etmişti. O da gerçekleşti biliyorsunuz daha sonra. 2007'de de 7.4 büyüklüğünde, magnitüdünde bir deprem kuzeydoğusunda Martinik adasının, bu da ta Puerto Rico'ya kadar ve kuzeyde, güneyde de Trinidad'a uzanacak kadar Doğu Karayipleri olduğu gibi etkilemiş büyük bir depremdi. Onu da hatırlayalım. Evet, günün haberlerine bakalım şimdi de. Günün kesinlikle en önemli haberi, şöyle kısa bir özet yapıp ondan sonra ayrıntısına gireriz herhalde. Karbonu yerin altında bırakın, bütün kömürü ve diğer fosil yakıtları diye bir açık mektup var hükümetlere ve onların şeyde Doha'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması gereği COP18 diye adlandırılan taraflar konferansına katılan bütün o sayısız temsilci, delegasyon, diplomata bir çağrı yapmışlar. Ve mevcut fosil yakıtların, yani petrol, doğalgaz ve kömürün 1/3'ünün, hatta 1/3'ünden fazlasının kesinlikle toprağın altında bırakılması gerekiyor demişler. Bir gezegende bir alarm durumu olduğunu açıkça bütün iklimciler söylemişler. Onu hatırlatıyorlar ve bilinen rezervlerin %67'sinin toprağın altında bırakılması, aksi takdirde başta insanlık en çok bizi ilgilendirdiği için o, ama bütün diğer canlılar için de çok tehlikeli bir durum olacağını söylemişler. Ona döneriz. Bu arada da aşırılıklar yılı olduğu da tekrar belirlenmiş ve iklimde eşiğin aşılması çok yakında ufukta göründü. deniyor. Birleşmiş Milletler grupları hem Kuzey Buz Denizi'nde 3 ayrı şeyden, Birleşmiş Milletler kuruluşlarından 3 ayrı uyarı gelmiş durumda dün itibariyle. Birincisi buzların erimesi konusunda Dünya Meteoroloji Teşkilatı, ikincisi UNEP, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, permafrost denen donmuş, sürekli donmuş toprakların çözülmesinin yaratacağı büyük tehlike ve üçüncü olarak da deniz seviyelerinin yükselmesinin beklenenin çok ötesinde olduğunu da bilim insanları çevre Environmental Research Letters adlı makalede, dergide çıkan bir makalede ortaya koymuşlar ki daha önceki tahminlerin %60 daha hızlı bir şekilde denizlerin yükseldiğini de söylemişler. Evet, %60 bir oranla yükseliyor denizler. Ben bu kısmı kaçırmıştım. Yani daha önceki tahminlere göre %60 daha hızlı yükseliyor denizlerin. Daha önceki tahminlere göre, evet. Yani 100 yıl sonunda 1 metreyi aşacak gibi görünüyormuş. 1 metrelik bir deniz seviyesi yükselmesi de özellikle düşük şeyde deniz seviyesinin düşük yükseklikteki rakımdaki yerlerde büyük felaketlere yol açacak. Bu da apaçık ortada. Evet, onun dışındaki haberlere de şimdi bir göz atalım. Bir büyük üçlü mektuptan sonra bir önemli mektup daha var. O da aralarında Nobel Barış Ödülü kazanan çok sayıda ünlü bilim insanı, yazar, kültür insanının ve akademisyenin 53 yazarın imzasıyla İsrail'e son saldırılardan dolayı dehşete kapıldıklarını ve mutlaka dünya çapında bir askeri boykot uygulanması gerektiği çağrısında bulunmuşlar. Çok acildir uluslararası eylem. Zorunlu, kapsamlı bir askeri ambargo uygulansın diyorlar. Evet, çok tanınmış isimler var aralarında. Devam edecek olursak Filistinlilerin de Birleşmiş Milletler'de gözlemci üye olarak 194. üye olarak genel kurulda oylaması gerçekleşecek bugün. Ayrıca bu arada üye değil de üye olmayan ama gözlemci, evet, statüsünde büyük bir baskı altında oldukları belirtiliyor Filistinlilerin. Neden büyük bir baskı altındalar? Çünkü İsrailli generaller korkuyorlar. İsrail'deki generallerin korkularındaki temel sebep de savaş suçlusu olarak Lahey'de yargılanabilmelerinin önünün açılması. Yani Filistin'in ve mahkeme korkusu sarmış. Gözlemci üye olmasıyla beraber bu şekilde bir yargılama olanağının görülmesi. Bu arada İsrail gene saldırılara başlamış. Dün iki mülteci kampına yaptığı saldırıda 7 Filistinli'nin yaralanmasına sebep olmuş. Gazze'de gerçekleşiyor bu olay. Bir diğer taraftan da ülkeler teker teker neden destek vereceğini ya da neden destek vermeyeceğini Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki durumuna açıklıyorlar. Açıklamaya başlamışlar. Bunda detaylarına değinebiliriz. Mısır'da da Firavun öfkesi var. 30 yıllık Hüsnü Mübarek'ten deviren göstericiler bu sefer Cumhurbaşkanı Mursi'ye tepki için sokaktalar. Dün 200 bin kişiden fazlası Tahrir Meydanı'ndaydı. Çatışmalar da var. Nil Deltası'nda da 40'tan fazla insanın yaralandığı haberleri var. Yargıçlar da Mursi'ye karşı greve gidiyorlarmış. Mursi de buna karşılık 1 Aralık'ta milyonluk gösteri düzenleyeceklerini duyurmuş. Müslüman kardeşler, yani İhvan Teşkilatı'ndan gelen haberler de bu şekildeydi. Orada da bir zıtlaşma görülüyor. Müslüman kardeşlerin neyin gösterisini yapacaklar? Bu yetkiler, Firavun yetkileri alması iyidir mi diyecekler yani? Öyle ondan dediklerine göre destek niteliğindeymiş gösteri. Evet, peki bir çok önemli bir haber de var. Bugün rakamlar günü, kısmen de rakamlar günü olabilir. İntihar eden asker sayısı şehit sayısını geçmiş durumda. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Üstün'ün açıklaması var Türkiye'den de, meclisten. Evet, son 10 yılda intihar olayları şehit olarak kabul edilen, yani çatışmada ölen PKK'yla çatışmada ölenlerin sayısını geçmiş durumda. Bu kabul edilemez demişler. Çok... Ayhan Üstün son 10 yılda asker intiharları sayısının 934 olduğunu, çatışmada ölen asker sayısının ise 818 olduğunu söylemiş ve bunların da eğitim zayiatı olduklarını geçtiğini, literatürde evet, bu şekilde geçtiğinden bahsetmiş intihar eden askerleri. Yani zorunlu askerlik öldürüyor. 10 yılda 934 askerin intiharı var. Meclis araştırmasına göre kışta da ölen asker çatışmada ölenden fazla. Ayrıca da bu aynı durum Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Savaşta yani zorunlu askerlik ve savaş durumları öldürüyor. Bunu da tespit etmiş durumdayız. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de her gün, her gün 18 gazi savaşa girmiş çıkmış olan insanlardan 18 kişi ölüyor. Yani 45 dakikada bir kişinin intihar ettiğini söyleyebiliriz. Muazzam bir rakam var. Amerika Birleşik Devletleri ordusundaki psikiyatristler ve psikologlar bu durum üzerinde çalışıyorlarmış ve büyük bir salgın haline gelmeye başladığından ve gün geçtikçe artan rakamlardan bahsediyor. Bilmiyorum yani 20 ile %50 arasında bireyler Afganistan'a gidenler post travmatik stres bozukluğundan zaten hastalanmış durumdalarmış. Böyle bir teşhis var. Madem askerlerden konuşuyoruz, devam edelim. Bayrampaşa ve Ümraniye cezaevlerinde düzenlenen bu hayatta durmuş operasyonu vardı ya, 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan. Bunun davası görülüyor. 9. duruşmada dönemi jandarma genel komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesine karar verilmiş. Evet, yani gene şeylerle, o da ilginç aslında, evet. Hayata dönüş diye o iğrenç isimle anılmaya devam ediyor. Bizim bile dilimizi kirleten bir şey. Sayısız insanı öldürüp yaktıkları bir olaydan öyle bahsetmemiz, belki de tek kendi dilimize sansür koymamız gereken şey o, başka bir şey dememiz kesinlikle gerekiyor. Evet, tırnak içinde olduğunu belirtmem gerekiyordu benim. Ama Aytaç Yalman'ın da tekrardan tanık olarak dinleneceğini de belirtelim buradan bu dava içerisinde. İlginç rakamlardan açılmışken önemli bir haber daha var. Hozat Emniyet Müdürü intihar etmişti. Ondan sonra da Emniyet Sen sözcüsü polis teşkilatında ağır bir mobbing denen olay olduğunu söylemiş ve 20 yılda 560 polisin intihar etmiş olduğunu, kendini öldürmüş olduğunu söylüyor. Bu hesaplarsak yılda 28, ayda da 3 kişiye yakın polisin intihar etmekte olduğu gibi korkunç bir sonuç çıkıyor. Eğer rakamlarla, intihar ya da benzeri olayların rakamlarıyla devam edecek olursak, Makine Mühendisleri Odası'nın da yaptığı açıklamaya kulak verebiliriz. İş kazalarında sadece 2011'de 1573 kişinin öldüğünü belirtmiş ve ölümlerden yeterli denetimi yapmayan devleti sorumlu tutmuş. İşveren ve devlet tabii. İş kazalarından son tahlilde devlet sorumlu. İşverenin de hakkında soruşturma yapılması gerekirken yapılmadığını da belirtmiş Ali Ekber Çakar. Ve devlet de doğru dürüst denetleme yapmıyor demiş. Gerçekten de dehşet verici. 2008'de 865 iken ölen işçi sayısı iş kazasında, 2009'da bu sayı 1171'e, 2010'da 1444'e, 2011'de 1573'e hızlı bir artış eğrisi de gösteriyor. 2012'de de daha da fazla olacağını söylemiş. Böyle de bir durum var. Onu da ekleyelim. Biz bu şeylerle uğraşırken, bu haberlerle uğraşırken de ana tartışma konusu tabii şeydi, değil mi? Muhteşem Süleyman bitmedi mi o halde? Tabii ki bitmedi ve devam da edecek. Evet, ana dilde savunma meselesini de söyleyelim ve biraz uzunca bir özet oldu ama çok sayıda da haber var. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi itiraz etmiş ama Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu milletvekillerinin oylarıyla komisyondan geçmiş. Ana dilde savunma meselesi önemli eksikleri olduğu da söyleniyor. Bazılarının mesela ücretli ücretini kendisinin ödemesi, tercüman ücretini ödemesi durumunun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönmesinin çok büyük ihtimal olduğunu da belirtenler kesinlikle var. Ayrıca da Abdullah Gül'ün de üstü örtülü bir şekilde, üstü kapalı bir şekilde BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıktığı ve meclise eksiltmedin dediği ve bir kez daha Erdoğan'la ters düştüğü haberleri de belirtiliyor. Evet, dönelim şimdi önemli haberlere. Bir de tabii şeyin de açıklamasını, bir de son olarak onu da söyleyelim. Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun Hrant Dink'i haksız yere göre göre 301. maddeden mahkum eden 18 hakimden birinin Türkiye'deki en üst düzey kamu denetçiliğine getirilmiş olmasındaki terslik var. Boğaz'ın da imara açılması için talep varmış. Son bir boğaz kalmıştı deniyor. Boğaz içinden bahsediyoruz. Yani deniz seviyesinde bir yükselme olacak diyorsunuz. Sonra boğazı imara açmaya başlayacaklarından bahsediyorsunuz. Ben öyle bir şey demedim. Unut onu. Boğaz'ın imarı daha önemli. Ha, bir de çok önemli iki de uluslararası şeyden bahsediyorduk. Birisi şeyde Suriye'de çok yüksek sayıda insan ölümüne yol açan bir şey oldu. En az 34 ölü var Suriye'de. Araba bombalarının patlaması sonucunda en az 30 kişi de Irak'ta patlamalarda hayatını vermiş. Şiiler hayatını kaybetmiş. Evet, Beşir Atalay'dan gelen bir açıklama vardı. Suriyeli sığınmacıların sayısı 125 bine yaklaşmış olduğunu söylüyor. Ve bununla alakalı da çalışmaların sürdüğünü söyleniyor. Bir diğer taraftan da Suriye'de muhaliflerin verdiği hava savaşı, daha doğrusu havaya karşı verdikleri savaş da devam ediyor. Dün bir uçak daha düşürülmüş. Ellerinde yeni ısı takip eden silahlar, uçak savar silahları olduğuna dair de haberler ve tahminler geliyor. Evet, bu o kadar bence şaşılacak da bir durum değil. İsyancılar teker teker hava üstlerini ele geçirmeye başladılar Esad'ın elinde olan ve buradaki silahları da Esad'a karşı kullanmaya başlamışlardı. Esad'a karşı çemberin de daraldığından bahsediliyor ve savaş bugünlerde olanca hızıyla da devam etmekte Suriye içerisinde. Meksika'da da ölümler olanca hızıyla devam ediyor ve Meksika'da bir belediye başkanı kadın üçüncü defa aslında hayatını kurtaramamış artık. Kocası öldürüldükten sonra çocuğuna da ölüm tehdidiyle kendisi kaçırılıp ağır yaralı bir şekilde bırakıldıktan sonra devam edince mücadeleye uyuşturucu kartellerine karşı bu sefer işkenceyle öldürülmüş cesedi bulundu günler sonra ve 24 düncü belediye başkanı oldu öldürülen. Amerika'nın da desteklediği bir uyuşturucuya karşı savaş diye bir tuhaflık var orada. Çok ağır bir durumda devam ediyor Meksika'da da, onu da verelim. Evet, şimdi dönelim artık. Çok da fazla vaktimiz kalmadı ama günün en önemli şeyini, karbonu yerde bırakın, toprağın içinde bırakın. Açık mektup hükümetlere ve görüşmecilere, Doha'da, Katar'da yapılan şeylere. Bill McKibben, Nimmo Bassi ve Pablo Solon imzasını taşıyor. Bunların bu üç isminde üçünü de Açık Radyo dinleyicileri, özellikle Açık Gazete dinleyicileri yakından biliyorlar. Bill McKibben defalarca radyoda bulundu. 350.org diye bir büyük sivil toplum kuruluşunun da kurucularından biri, yazar, akademisyen ve aktivist. Nimmo Bassi de Arjantinli, Nijeryalı ve şimdi Oil Watch International diye bir kuruluşun koordinatörü, aynı zamanda da Environmental Rights Action diye onun da direktörü, yani çevre hakları eylemi diye çevirebiliriz. Çok önemli bir aktivist ve şair aynı zamanda. Bir de Pablo Solon, Focus on the Global South diye bir önemli kuruluşun direktörü o da. Eski Bolivya büyükelçisiydi. Evo Morales'in hükümetlerinden birinde Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği de yaptı ve doğa haklarının, toprak ananın haklarının amansız bir savunucusu olarak biliniyor. Kendisiyle de bir mülakat gerçekleştirmiştik Açık Gazete içinde. Evet, bunlar ne diyorlar? 2012'de Arktik bölge, Kuzey Kutbu şoke edici bir şekilde eridi ve en büyük, yeryüzünün en büyük iklim bilimcilerinin bir artık gezegende alarm, gezegende olağanüstü hal ilan etmesine yol açtı. Ve aynı zamanda bütün bu değişen acayip havaların iklimde gıda maddelerini mahvettiğini gördüler. Buğdayı, pirinci ve diğer hasatlar gitti. Ve ayrıca yiyecek fiyatları da yoksulların belini kıracak kadar arttı. Yani %40 yükseldi ve aynı zamanda da bütün dünyada da aileler içinde acil durum ilan edilmesine, çünkü yiyecek bulunamıyor, kıtlık tehlikesi başladı. Ve bütün bunlar aslında sadece bir derecenin biraz altında bir ısınmadan, küresel ısınmadan oldu. 0.8 Celsius. Eğer bu durumu daha da kötüye gitmekten durdurmak istiyorsak, hemen bu yıl içinde çok sayıda, Dünya Bankası'ndan CIA'ya kadar ulaşan çok sayıda kuruluş uyarılarda bulundular. Yani sigortacılar, Münih Re'de, Uluslararası Enerji Ajansı da, Dünya Bankası da, CIA'de, denetim şirketleri de, yani özel sektörün şirketleri, ta kendisi, hatta de, Shell bile. Evet. Uyarılarda bulundular. Yani ne yapılacağı konusunda çok açık aslında. Ortada diyorlar, bu Bill McKibben, Nimmo Bassi ve Pablo Solon'un yaptığı açıklamada bildiğimiz karbon rezervlerinin büyük kısmını yerde bırakacak ve yenisini de aramayacağız. Bu kadar basit diyorlar. Bu da, şimdi şöyle de bir hesap yapmışlar. Ürkütücü bir hesabı var bunun, aritmetiği ya da matematiği. %50 bir şansımız olmasını istiyorsak, eğer 2 derecelik bir sıcaklığa ulaşmadan önce altında kalmak için, bilinen kömür, petrol ve doğalgazı yer altındaki rezervlerinin %67'sini, yani 2/3'ünü muhakkak toprağın altında bırakmak, asla kullanmamak, yakmamak, çıkartmamak zorundayız. Eğer %80, bu şansımızı %80'e çıkartmak istiyorsak, o zaman 2/3 değil, bu rezervlerin %80'ine el bile sürmemeliyiz. Türkiye bir yandan kömür yılı ilan eder ve yeni toplam 49 kömür yakıtlı santral hesabı yaparken bunun tamamen yerde bırakılması gerektiğinin şart olduğunu söylüyorlar. Özellikle Türkiye'de ve Türkiye'de yaşayanlara büyük bir sorumluluk düşüyor bu çağrı karşısında. Çünkü 3. sırada geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu muydu? Yok, pardon. Bu kömür madenleriyle alakalı olan rapor. Dünya Enerji... Ya şimdi tekrardan tam adını kontrol ederiz onu. Ederiz. Adını hatırlamadım. Dün de aslında CNN Türk'te bir televizyonda da, Şirin Payız'ın programında da söylemeye çalıştım. Mesele buydu. Yani bunun medyanın da bunu sorması lazım. Türkiye bütün dünyada bu konuda büyük bir seferberlik varken Türkiye'nin kömür yılı ilan etmesi muazzam bir çelişki, ama bunun hesabını Çevre Bakanı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ya da Enerji Bakanı'na, bizzat seçilmiş insanlara ya da doğada Türkiye'yi temsil eden diplomatlara, temsilcilere sormak lazım. Yani gazetecilerin dünyanın sonunun vakanüvisliğini yapmak yerine, bunu yapmaları gerekiyor. Neyse, sonuç olarak Uluslararası Enerji Ajansı bunu söylüyor. %80'ini bırakmak zorundayız diyor. Dünya Uluslararası Enerji Ajansı da dünyanın en radikal çevreci yeşil kuruluşu değil. %80 şans istiyorsak, yani 2 derecenin altında kalıp hayatımızı devam ettirebilmemiz için, bu %80 olarak bu rezervlerin, yani bu el değmeden kalması aynı lazım. Şekilde kalması gerekiyor. Oysa ya, fracking'den tut bilmem neye kadar, kaya gazından, işte Türkiye dünyada da zaten kömür tüketiminde 12. Şeyde de 11. sırada, üretiminde de. Yani evet. O rakamlardan muazzam gene. Ya bir de en önemlisi, bunların birkaç radikal çevreci tarafından değil de Uluslararası Enerji Ajansı tarafından söylenmiş olması. Yani belki buraya daha çok vurgu yapılması gerekebilir. Bu söylenenler, yani bu matematik işlemi, hayatta nasıl kalabiliriz'e dair bu enerjiyle beraber bağıntılı olan işlem radikal çevreciler tarafından ortaya atılmıyor. Uluslararası Enerji Ajansı olarak her ülkenin temsilcisini bulunan bir kurumdan yapılmakta. Ve tabii enerji, büyük enerji şirketlerinin çıkarlarını kollayan bir kuruluş aslında. Evet. Fatih Birol, onun baş ekonomisti Fatih Birol da bir Türk kökenli. Türk yani. Açıkça söyledi. Son pencere, fırsat penceresi de kapanıyor. Ve feci şeyler bekleyecek. Yani bütün dünyayı yangın yerine dönecek diye açıkça söyledi. Yani dramatik bir küresel eylem geçilmezse bu yol aldığımız çizgiyi değiştirmek için, iklim hikayesinin sonu yazılmış demektir ve hiçbir tereddüt kalmadı diyor yazarlar McKibben, Bassi ve Solon. Bu fosil yakıtlar yanacak ve o zaman da bir zincirleme reaksiyon olacak, tepkime olacak ve doğal felaketler birbirini kovalayacaklar. Ama işte şimdi Doha'daki görüşmeciler, devlet temsilcileri filan, bu arada Türkiye'den kimler katılıyor bilmiyoruz, bakalım ona da sonra Gökşen'le de birazdan da konuşur ve sorarız. Görüşmeciler artık bu günü kurtarma hesaplarından, olsun sonu gelmeyen köşeli parantezler açmaktan ve son dakikada metinlerde değişiklikler yapmaktan, kelimeler arasında vazgeçseler çok iyi olacak diyorlar. Ve karbon bütçesini, bilim dünyasının koyduğu karbon bütçesinin sınırları içinde nasıl yaşayacağımızı konuşmalılar. Şu kadar basit. 2050'den önce 565 gigatonluk milyar tonluk, onu aşamayız, yakamayız bundan. Oysa şimdiki hesapla, bugünkü gidiş hesabıyla 15 yıl içinde bu seviyeyi geçeceğimiz net olarak görünüyor. Eğer herhangi bir şansımız olacaksa bu bütçe içinde kalma, 2020'ye kadar atmosfere 200 gigatondan daha fazlasını atamayız. Zengin ülkeler liderliği ele almak zorundalar diyorlar açıkça mektupta, emisyonların azaltılmasında. Gelişme yolundaki ekonomilerde önemli taahhütlerde bulunmalılar. Yani petrol, kömür ve gazı yakma konusunda ve gelişme hakkı, kalkınma hakkı da devletlerin ana şeyleriyle sınırlanmalıdır, taahhütleriydi. Yani nüfusun mutlu, dolgun bir hayat yaşamak, yoksa bir tüketim toplumunun ekstravagansiyası içinde yaşamak mümkün değil ve bunu çıkararak böyle sonsuz bir enerji tüketimiyle bu gezegenin sınırlarını dikkate almak ve insanların ve bütün canlıların hayat sınırlarını dikkate alacak bir yaşama tarzı, daha fazla artık gecikecek bir şey kalmadı diplomatik oyalamaya ve 18. Taraflar Partisi'nde bunların, herkes biliyor zaten bunların gerçek birer veri olduğunu, doğru olduğunu. Şimdi insanlığın ve doğanın geleceği için hareket etmenin tam zamanıdır diyorlar. Bill McKibben, Nemo Bassi ve Pablo Solon'un karbonu yerde bırakın, fosilleri bu kadardır diyen açık mektubu yayınlandı. Açık Gazete. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğadan Bitiyor. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın. Günaydın Can. Şimdi burada ne oluyor diye bitiyor. Yavaş yavaş buralar hızlanmaya başladı. Evet. Şeylerde hareketlenmeye başladı etrafta. Birkaç böyle bugün vaktimiz de az galiba. Hızlı evet. Hızlı bugünün özetini geçelim diye başlayayım ben. Olmazsa. Lütfen. Bir dünün olayı zaten siz de duymuşsunuzdur. Polonya'nın bir sonraki müzakerelere ev sahipliği yapacak olması. Burada bir hayli yankı buldu. Bütün mail gruplarında böyle bir bunun nasıl olur falan gibi böyle mailler dönüyordu. Çünkü Polonya biliyorsunuzdur Avrupa Birliği sera gazı azaltım hedefini 2020'ye kadar %20 olarak belirlemişti. Ama bunu revize edebiliriz demişti. Bütün revizyon görüşmelerinde tek başına buna muhalefet eden ve sera gazı azaltım hedefinin %30'a çıkarmasını engelleyen ülke Polonya'ydı. Bir de dünyanın da Avrupa'nın özellikle bir numaralı kömür çıkaran ülkesi, kömür ülkesi Polonya yani. Evet, aynen öyle bir kömür ülkesi olması sebebiyle. Dolayısıyla hani Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olmadığı için Avrupa Birliği'nin kömürle en büyük derdi şu an Polonya gibi görünüyor. Dolayısıyla Polonya'nın bir sonraki müzakereleri almış olması hani... Yani Katar'da müzakereleri yapmak neyse onun bir üst seviyesine taşımış olmak gibi görünüyor müzakereleri. O yüzden bir hani burada bir Polonya rüzgarı esti dün. Ondan sonra Kanada çok başarılıydı dünkü müzakerelerde bir de. Fonların görüşüldüğü yani gelişmekte olan ülkeleri iklim değişikliğine adaptasyon ve sera gazı azaltım projelerini geliştirebilmeleri için gelişmiş ülkeler tarafından fon yardımı yapılıyor biliyorsunuz. Bu fonların görüşüldüğü müzakerelerde Kanada'nın bir açıklaması oldu. Burası hedef belirtilecek bir yer değil dedi Kanada. Bilmiyoruz bu hedefi nerede belirtmeyi planlıyorlar. Çünkü her ülke hemen hemen burada hedef belirtiyor. Bir de iklim zirvesi zaten hedeflerin belirleneceği tek platform. Yani Birleşmiş Milletler'in dünyanın en büyük uluslararası teşkilatının nezaretinde iklimle mücadele, iklim değişikliğini önlemek için mücadele ve hedef belirlemenin yapılacağı tek yer burası. Ama Kanada pariye haline gelmiş vaziyette zaten. Yeni petrol zengini olarak bir de neoliberal Harper hükümetiyle bildiğimiz eski Kanada değil. Yani halkı aynen öyle de yönetimi artık bambaşka bir yere kaydı zaten. Evet. Dolayısıyla hani biz önümüzdeki yani bir yeni sözleşmeye kadar bu Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük dönemi demek oluyor. Kimseye yardımda bulunmayı düşünmüyoruz gibi bir açıklama yaptılar. Zaten bundan sonra da günün fosili oldular biliyorsunuzdur. Evet. Bir başka dünün önemli konusu Rajendra Pachauri'nin konuşmasıydı. Kendisi IPCC Başkanı. 2007 yılında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC adına şeyi almıştı. Nobel ödülünü almıştı. Nobel Barış ödülünü almıştı. Dün yaptığı konuşmasında ben 2007'de Nobel Barış ödülünü alırken sizlere artık bilimin söylediklerini dinleyecek misiniz diye sormuştum. Bilimin daha yüksek ve daha net çıkan sesini dinleyecek misiniz diye sormuştum dedi. Şu an farkındayım ki bu müzakere ortamında sesiniz daha yüksek çıkmıyor sizden ama en azından sesimiz çok net çıkıyor. Bari bizi dinleyin çerçevesinde bir konuşma yaptı. O konuşma çok çarpıcıydı. Yeni hazırladığı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin yeni hazırladığı raporla ilgili biraz bilgi verdi. Bu raporda en ilginç olan yan hemen bir cümleyle söylemek gerekirse daha önceki raporlarda IPCC'nin hazırladığı daha önceki raporlarda insan yani yaşam alanları ve altyapı diye bir başlık yoktu. Bu sefer yaşam alanları ve altyapı diye bir ek başlık koyduklarını bu altyapının düzgün oluşturulmasını, sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine adaptasyon projelerinde çok önem taşıdığını, o yüzden bunun için ayrı bir bölüm hazırladıklarını, bunun üzerinde ayrıca çalıştıklarını söyledi. Bu da dikkat çekici ve önemli bir noktaydı. En azından şimdiye kadar duymadığımız bir konuydu. Bir genel müzakerelere bakarsak bu ana noktalardan sonra, dün uzun dönem işbirliği geçici çalışma grubunun, yani Kyoto sona erene kadar ülkelerin işbirliği yapmasının ve bundan sonraki adımların belirlenmesinden sorumlu olan çalışma grubunun toplantısı ciddi bir kriz olarak geçti. Toplantıda daha ziyade gelişmiş ülkeler tamamen, bir de zaten şey gibi bir sorun da vardı. Bu toplantı, bu çalışma grubunun yöneticiliğini Suudi Arabistan yapıyor. Dolayısıyla orada da Suudi Arabistan'ın petrol zengini olması gibi sebeplerle çeşitli kafalarda soru işaretleri vardı. Bu görüşmelerde gelişmiş ülkeler, ABD, Japonya, İsveç gibi ülkeler, pardon İsviçre gibi ülkeler sürekli tamamen prosedürel sorularla toplantıyı oyaladılar ve hiçbir sonuç alınamadan geçildi. Yine yeni bir anlaşmayı oluşturmaktan sorumlu olan Durban Platformu Çalışma Grubu'nun toplantısında da şu an mevcut olan işte ulusal koşullar ve ülkelerin kalkınma hakkı, farklı ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar gibi başlıkların nasıl taşınacağı konusunda gelişmekte olan ülkelerin talepleri vardı. Gelişmiş ülkelerde bir tek Avrupa Birliği net olarak bizim bu yıl biraz daha somut olarak en azından yapacağımız işlerin zaman planını ve yol haritasını çıkartmamız gerekiyor dedi. Onun dışındaki bütün ülkeler tamamen bizce de bir anlaşma olmalı çerçevesinde konuşmalar yaptılar. Dolayısıyla baktığımızda hani şu an müzakereler yavaş yavaş böyle tıkanmaya bir niyet belirtmek ama sonuca yönelik olmayan niyetler belirtmek konusunda ilerliyor gibi görüyoruz. Bir diğer olay da bugün basın toplantısı yapılacak öğlen saatlerinde. Cumartesi günkü büyük eylemin duyurusu yapılacak. Dolayısıyla sivil toplum tarafında da o eylemin hareketlenmesi yavaş yavaş başladı gibi. Cumartesi günü onu da hep beraber göreceğiz. 15 tane Arap ülkesinin gençleri organize ediyor bu eylemi. Dolayısıyla 15 tane Arap ülkesinden gelinmesi bekleniyor. Dolayısıyla büyük bir eylem olması öngörülüyor. Aynı zamanda işte 350.org, Climate Action Network, İklim Eylem Ağı gibi büyük iklim organizasyonları da bu eyleme destek veriyor. Cumartesi günü de eğer belki fırsatımız olursa direkt oradan bağlanır konuşuruz. Beysun'la konuşabiliriz. Beysun'un programında Açık Deniz'de böyle bir imkan yaratabiliriz. Henüz Beysun'la konuşmadık ama bu her sene bu cumartesiye geliyor büyük eylemler ve genellikle de onun programını çalıyorduk. Bu sefer de konuşmadık ama konuşuruz. Onu aramızda hallederiz. Saati kaç? Bizim Türkiye saatiyle kaç oluyor Gökşen bu cumartesi günkü? Sizin Türkiye saatiyle saat 3'te başlayacak. 3'te o zaman Beysun'un programı olmaz. Başka bir program çalarız belki. Evet, bu peki bu şey aksama ya durgunluğa uğraması görüşmelerin aslında tabii Kanada'nın bu tavrının da oldukça önemli bir rolü olsa gerek diye düşünüyorum. Doğru mu bu? Hem Kanada'nın tavrında öyle bir durgunluk var, hem de ben ilk defa böyle bir COP toplantısı görüyorum. Herkes baştan bu toplantının 1-0 yeni başladığını kabul etmiş gibi. Bütün delegasyonlar, yani işte Avrupa Birliği ile birebir sivil toplum kuruluşları olarak yaptığımız görüşmelerde de onlar da çok net söylüyorlar. Biz şu an krizdeyiz. Hiçbir ülkeden gelişmekte olan ülkelere vermek için fon talep edemeyiz. Dolayısıyla bizden daha fazlasını beklemeyin diyorlar. ABD tamam, işte bizim Obama'nın yeniden seçilmesiyle beraber daha iyi bir politikamız olacak. Ama biz daha krizin sonuçlarını yeni atlatıyoruz. Dolayısıyla çok fazla bir şey beklemeyin. Burası zaten biraz daha yol haritasının belirleneceği bir toplantı gibi olacak. Bu yol haritasının belirlenmesi de iyi bir şeydir diyorlar. Evet, ama bir ufak sorun var, vakit yok. Evet. Evet. Yani onu da zaten Rajendra Pachauri yeterince dün vurguladı evet. Ama biz de onun dışında evet, senle de yayına girmeden hemen önce ilk bir saat içinde de İşte bu açık mektubu okuduk. Bill McKibben, Nimmo Bassi ve Pablo Solo'nun birlikte kaleme aldıkları. Evet. Ve orada da yani vakit çoktan bittiği de, yani %80'inin hatta eğer bu 2 derecenin altında sıcaklığın yükselmesini 2 derecenin altında tutabilmek için %80 bir şansımız olmasını istiyorsak, %80'ini bütün rezervlerin, petrolün, doğalgazın ve kömürün toprağın altında bırakmaktan başka şansımız yok ve artık eğlenecek, gönül eğleyecek, parantezlerle, köşeli parantezlerle uğraşacak bir saniyemiz bile yok diplomatik ertelemeler için. Gökşen, benim bir sorum var. Evet. Türkiye'den gelen heyette kimler var acaba? Türkiye'den gelen heyette, ya benim görebildiğim kadarıyla, mutlak yani ben delegasyon odasında karşılaştım kendileriyle ama göremediğim bakanlıklar da mutlaka ki vardır. Devlet su işleriyle karşılaştım, Ulaştırma Bakanlığı'yla, Dışişleri Bakanlığı'yla mutlaka ki, Çevre Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililerle konuştum. Dolayısıyla biz de hani kaç kişilik bir delegasyonumuz var onu çok konuşmadık. Benim atladığım bakanlıklar da mutlaka ki vardır. Ama Türkiye'den de bir heyet var, yani 20 kişilik falan olduğunu düşünüyorum heyetin. Evet, peki ileride devlet başkanlarının, yani yüksek düzeyde, yüksek profilli isimlerin gelmesi, mesela Obama'dan bahsediyorum ya da Hillary Clinton'dan. 4 Aralık'tan itibaren olacak. Onu konuşacağız. Onları konuşuruz şu an, çünkü hani biliyorsunuz müzakerelerin tıkanma seviyesine göre bir üst seviye geliyor. Müzakereler az tıkanmışsa, akıyorsa bakanlar geliyor. Müzakereler çok tıkanmışsa devlet başkanları geliyor, Kopenhag'da olduğu gibi durumu çözebilmek için. Dolayısıyla şu an net olarak kimin geleceğini biz daha ziyade bilmiyoruz. Ama 4 Aralık'ta göreceğiz. Evet. 3 Aralık öğleden sonrasında da hatta yavaş yavaş işin rengi belli olmaya başlar. Evet, Türkiye'den de yani yüksek düzeyde bir katılım olacağına dair bir şey yok. Belirti. Hatta bizim dışımızda, yani dün Milliyet'te işte seninle de yapılmış bir mülakatın olduğu bir şey dışında, Doha'yla ilgili hiçbir şey medyada da, yerleşik medyada da çıktığı, merkez medyada da çıktığını söyleyemeyiz. Böyle bir durum var, yani işte ne yapalım, böyle hayatı takip etmeye devam edeceğiz. Peki biz şimdi ekoloji hareketleri gündemine, eklemek istediğim bir şey var mı ekoloji hareketleri gündemine geçmeden? Yok, yani yarın zaten konuşuyor oluruz tekrar bugünkü gelişmeleri. Konuşuyor olacağız. Peki, çok teşekkür ederiz Gökşen. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğadan Bitiyor. Evet, Gökşen Şahin Doğadan bildirdi. Her zaman olduğu gibi 8.30'dan sonra bu programımız Doha zirvesi boyunca da devam edecek. Hafta içinde her gün 8.30'da Açık Gazete içinde. Salı ve Perşembe günleri de bizim çevre ekoloji hareketleri gündemimizde devam ediyor. Şimdi oraya geçiyoruz ve Emre Baturay Altınok'la çevre mücadeleleri ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun durumu hakkında, bu çevre mücadelelerinin son genel tablosu hakkında birazcık konuşma fırsatımız olacak. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Emre Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Evet, bugün çevre mücadeleleri ve toplantı yürüyüşleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun neler getirip neler götürdüğü ve nasıl gittiğini bir genel tablo halinde biraz konuşmak istiyorduk. Buyurun. Evet, kısaca kendimi tanıtayım. Avukat Emre Baturay Altınok, Ankara Barosu'na kayıtlıyım. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları ve Ekoloji Kolektifi üyesiyim. Hı hı. Çevre Ekoloji Hareketleri gündeminin programı başlarken ilk görüşmeyi yine ben bağlantı yaparak CEHAV'ın aslında bu çalışmalara başlamasının, kendine bir görev ve vazife tayin etmesinin bu meselelerle ilgili, yine bu mücadele hattı içerisinde nerede bulunduğu ile ilgili bilgiler vermiştim. Onun üzerine gayet düzenli ve sistematik bir şekilde bu bilgilendirmeleri her hafta iki gün yapıyoruz. Ben bugün size çevre mücadeleleri ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun bu mücadeleye etkileri konusunda birazcık bilgi vereceğim. Lütfen. Tabii şimdi öncelikle şunu anlatmak gerekir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında Türkiye'nin birçok yöresinde gerek çevre mücadelesi, gerek insan hakları, gerek kadın hareketi, hayvan hakları ve diğer mücadele alanlarında olduğu gibi çok ciddi sıkıntılar yaratan uygulamalar içeriyor. 2911 sayılı kanunun artık günümüzün geldiği çevre mücadelelerinde hukukun fiili duruma yetişemediği noktalarda insanlar artık mahkeme kararının ileride olumlu bir şekilde verilecek olması dahilinde bile bir kısım haklarının ihlal edildiği düşüncesiyle artık bir takım meşru vasıtalarla kendilerini ifade etmelerini, meşru müdafaa hakkını kullanmalarını, sivil itaatsizlik göstermelerini ve buna bağlı olarak projenin daha da ileriye gitmesini, hukuku aşmasını engeller bir takım eylem ve hareketlerde bulunuyorlar. Tabii bütün bunlar karşısında idarenin bizim polis ve jandarma olarak adlettiğimiz kolluk kuvvetleriyle bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. Bu kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmenin özellikle en çatışmacı ve en sıkıntılı yaratan yöreleri Türkiye'de birkaç tane oldu. Çokça da basına yansıdı. Hopa'daki olaylar hepimizin malumu, yine Tortum'da yaşanan olaylar, Trabzon Solaklı'da, Sinop Gerze'de ve en son Kastamonu Cide'deki regülatör ve hidroelektrik santralle ilgili Loç Vadisi halkının yarattığı direniş ve onlara bağlı olarak kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmeleri. Kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya geldikleri noktada haklarında bir ceza soruşturması başlıyor. Bu ceza soruşturması sonucunda bir iddianame düzenleniyor savcılıklar tarafından. Bu iddianamede ilgili mahkemesince kabul edildikten sonra bu şahıslar ceza mahkemelerinde hakim karşısına çıkıyorlar. Ve mahkumiyet hapis cezası sistemiyle yargılanmaya başlıyorlar. Çevre mücadelelerinde özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi 2911'in etkisi çok fazla. Anlık bir takım müdahalelerde şirketin alana aslında gerekli ve yasal izinleri almadan gelmiş olması, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen 30 günlük uygulama süresi içerisinde halen ve çalışmasını hızlandırarak vardiya sistemiyle devam ettirmesi halkın ciddi anlamda öfke duymasına neden oluyor. Bunun için sondaj cihazlarının önüne yatıyorlar, lastiklerinin önüne yatıyorlar. Ondan sonra işte kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya geliyorlar. Zaman zaman itiş kakışlar oluyor. Tabii bunun için bir gösteri düzenliyorlar, toplantı düzenliyorlar. İfade özgürlüğü kapsamında bir takım basın açıklamaları yapıyorlar. Tabii bunlar bir anda belli bir alanda var olup bir anda toplantı ve gösteri yürüyüşü tamamlandığında ortadan buharlaşamayacakları için bu alana gitmek için belli bir yol kat ediyorlar. Daha sonra dağılmak için belli bir güzergah içerisinde geri dönüyorlar. Fakat bütün bunlar 2911 kapsamında kovuşturmaya neden oluyor. Nasıl oluyor? Bir örnekle açıklayayım. Gerze'nin hükümet konağı içerisindedir adliye. Bu adliyenin önünde bir takım verilen mahkeme kararları ve hükümet konağı olan konağı içerisinde bulunan kaymakamlığı protesto için çokça toplantı yapılır. Bir takım gösteri yürüyüşleri ve protestolar düzenlenir. Gayet barışçıl nitelikte yapılan bir ifade özgürlüğü kapsamında korunan açıklamalardır. Gerze'nin bu hükümet konağının önünde birer buçuk araçlık bir gidiş ve bir gidiş geliş yol vardır. Bu yolun kaldırımlarında toplanılır. Fakat dağılmak istenildiğinde bu kaldırımlardan herkes işine gücüne ve evine dönmek üzere yolun karşısına geçerler. Fakat ne tesadüftür ki Gerze ile ilgili açılan bütün soruşturmalarda bu yolun trafiğe kapatıldığına dair tutanaklar da tutuyor. Trafiğe kapatılma dolayısıyla 2911'in gerekli şartlarının ihlal edildiğini, aslında ortada 2911 anlamında bir gösteri ve toplantı, gösteri yürüyüşü olmadığını, trafik güvenliğini, oradaki trafik rahatlığını vesairesini engellemeye yönelik bir takım faaliyetlerde bulunulduğu da iddia ediliyor. Emre Bey, ama böyle, burası açık ki bu kanuna karşı hile bile diyemeyeceğimiz açık bir, herkesin bildiği bir hile durumu var. Yani öyle burada, tabii idarenin bu anlamda istediği hiç böyle bir gösteri yapılmasın, hiç böyle bir toplantı düzenlenmesin. Eğer ki böyle bir toplantı ve gösteri düzenlenmişse bir an önce bitsin ve insanlar hani ortadan kaybolarak dağılsın. Tabii böyle bir şey fiziki olarak mümkün değil. En son 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrasında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından bir genelge yayınlandı 2911 ile ilgili. Fecaat bir genelge. İnsan haklarıyla ilgili kuruluşlar bunun yargıya taşınması için gerekli girişimlerle bulundular. Biz de gerekli desteği sağlıyoruz. Bu genelgede özellikle basın açıklamasına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi. Ses düzeni kurulamayacağı, platform yapılarının kurulamayacağı, basın açıklamasının 2 saati geçemeyeceği, ve bu anlamda orada yapılacak çalışmalar içerisinde bunun 2911 anlamında bizim özgürlükler hukuku açısından değerlendirebileceğimiz ifade ve özgürlüğü, ifadenin, düşüncenin ve ifadenin yayılma özgürlüğünde ciddi kısıtlayan bir takım düzenlemeler getirdi. Megafonun kaç tane kullanılabileceği ve bunun kimler eliyle kullanılabileceğine dair bile ayrıntılı düzenlemeler getirildi. Adeta bu hakkın kullanılmamasına yönelik bir takım düzenlemeler getirildi. Bu hem anayasaya hem mevcut yasalara hem de muhtemelen uluslararası sözleşmelere de, insan hakları sözleşmelerine de, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere tamamen aykırı görünüyor benim. Kesinlikle öyle. Zaten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili madde ve protokollerinde düşünce ve ifade özgürlüğü, barışçıl toplantı düzenleme, fikrini yayma özgürlüğü çok açıkça düzenlenmiş. Ve Türkiye'nin sayısız kez bunlar üzerinden aldığı mahkumiyet kararları ve ödediği tazminatlar var. Maalesef idare baskıcı ve otoriter tavrını daha da sertleştirdiği son günlerde bu özgürlüklerin kullanılması yönünde de ciddi daraltıcı düzenlemeler getirme konusunda çok istekli. İstekli ama bunun mücadelesi de aynı derecede güçlü olacaktır diye düşünüyor ve ümit ediyorum. Kesinlikle. Bir örnek daha vereyim hemen toparlamak adına. Tortum'daki hidroelektrik santralle ilgili yapılan mücadelede 2911 anlamında ve kolluk kuvvetlerine yapılan karşı direnişte orada bir sembol olan adeta Leyla isimli bir genç kızımızın aldığı ceza basında çokça tartışılmıştı. Leyla'ya hakim koruma tedbiri olarak eyleme katılan akrabalarıyla konuşma yasağı getirdi belli bir süre içerisinde. Yani Leyla aynı evde bulunan annesiyle, babasıyla ve kardeşleriyle konuşamadan yaşıyor. Bunu akla ve mantığa sığdırabilmek mümkün değil. Bunun bir koruma tedbiri olmasından öte insanların sosyal hayatını ve insanların yaşam hakkını da ihlal eden bir koruma tedbiri gibi ceza hukuku içerisine sokulduğunu görüyoruz. Yine Hopa'da yaşananları biliyorsunuz, Metin Lokumcu'nun ölümü, insanların özel yetkili mahkemelerde bir suç örgütü gibi yargılandığı bir dönemdeyiz çevre mücadelesi dolayısıyla. Yine Solaklı'da insanlar polise mukavemet 2911 ve toplantı gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefetten yargılanıyorlar. Loç Vadisi'ndeki dava, direnişin davası 4 Aralık'ta başlayacak. 5 Aralık 2012'de Gerze'de 6 tane duruşma var. Ceza davasının duruşması 2 tanesi kararı çıkacak. Yine Hopa'daki Ankara'nın özel yetkili mahkemesinde yargılama devam ediyor. Tortum'da davalar sona erdi. Ve Türkiye'nin değişik yörelerinde çevre alanındaki direniş ve 2911 ile ilgili yapılan mücadeleler sonucunda sayısız, belki de binlerce gibi olan yargılamalar devam ediyor. Artık rutin bir yaşam hakkını korumak, rutin bir mücadeleden öte bir örgütlü suç kapsamı içerisine sokulmaya çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde temenni ediyorum bunları görmeyiz ama bunlar da önümüze gelecek gibi gözüküyor. Evet, büyük mücadele çevre alanında olacak. Burası kesin gibi gözüküyor. Bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir son olarak belki şeyi de ben ekleyeyim müsaade ederseniz. Yalnız hükümetin otoriter tavrı, biraz önce çeşitli örneklerini verdiğimiz değil, yargı organının da buna bayağı ortak olması gibi de bir durumla alet edin gündemde maalesef. Peki çok maalesef. Teşekkür ederiz Emre Batur. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet. Bu sizin jingle'da Muhammed'in başına ne geldi bilmiyorum ama bizim bu El Hurra televizyonunun Türkiye temsilcisi Başar Fehmi vardı. Evet. Ondan sonra bu epey bir 3 aydan fazla zamandır kayıp, vurulduğunu biliyoruz. Bir burada oturan bir Filistinli kendisi. İnşallah başına bir şey gelmemiştir, onu hatırladım. Evet, bu CNN International'ın son Gazze saldırısı sırasında yaptığı bir şeydendi, kayıptı. Evet. Onu artık kullanıyoruz biz de, çok dramatik bir şey tabii. Evet, şimdi neresinden başlasak? Nereden tutsak? Nereden tutsak? Nereye doğru derken? Yani öncelikle istersen bu merkezi yerel yönetim meselesi üzerine bir yazın da Taraf Gazetesi'nde çıkmıştı. Bu ademi merkeziyet üzerine birazcık konuşmak iyi olabilir. Şimdi bu konu tekrar gündeme Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun değişikliği münasebetiyle geldi. Ben aslında bir tartışma daha bekliyorum şimdi bu ademi merkeziyet bağlamında. O da başkanlık meselesi. Orada kafalar son derece karışık. Tabii AK Parti ve AK Parti'nin bu konudaki akıl daneleri, yani Bekir Bozdağ, İhsan Bal ve Burhan Kuzu, sureti katiyede federal bir sistem, yani bölgelerin veya federal devletlerin, devletçiklerin olduğu bir sisteme doğru değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi taş gibi bir Rus modeli, ona Türk modeli deniyor, bir sisteme doğru gidileceğini söylüyorlar. Bunun teminatını veriyorlar. Kime veriyorlar? MHP'ye veriyorlar. Çünkü bu konuda en rahatsız olan MHP. Yalnız burada BDP'nin tavrı bir tuhaf. Yani Ahmet Türk ve Altantan, yani gelen haberlere göre, yani başkanlık sistemi de neden olmasın diyen cenahta BDP içerisinde. Yalnız burada temel bir yanılgı var. Yani ben bunun üzerine yazacağım inşallah önümüzdeki günlerde gene. Yani bir bölge beklentisi var onlarda. Yani sanki işte bu özelliğin karşılığı olabilecek veya ilk adımı olabilecek bir beklenti var. Bu tabii ham hayal. Altını birkaç kere çizerek söylüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü böyle bir kavram bile yok Türkiye'de. Ömer, esas temel sorun bu. Yani Türkiye'de yerel yönetim dendiğinde, mahalli idare dendiğinde akla sadece ve sadece belediyeler geliyor. Halbuki Türkiye boyutunda bir ülkede, yani bir batıya doğru bakarsak, bir idari birim daha var merkezle belediye arasında, o da bölge. Evet, bu ya çok bu ülkeden... önemli bir şey, pardon sözünü kestim. Yani senin yazında da önemli, altını çizdiğin gibi bir genel kavram karışıklığı, kafa karışıklığı vardı. Yani pek çoğumuzda da olduğu söylenebilir. Yani Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Meclisi seçilmiş olduğuna göre belki de bu yeni kanunla işte valinin karşısında merkezden gönderilen... merkezin geliyorum oraya. Şimdi kuvvetli olacağı tabii, sanılıyordu. Hiç tabii alakası tabii yok, geliyorum. Diyorsun. Evet. Hayır tabii. Ama temel mesele, yani bu bölge kavramının yokluğu, namevcudiyeti. Yani kanun koyucu da, bürokrasi de falan, böyle bir mefhum yok. Böyle bir kavram yok. Böyle bir akıl yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Akıl, yani ilk anlamında söylüyorum. Yani Şimdi bu yasanın tadilatında yola çıkıldığında neydi amaç? İşte bu aşırı kentleşmenin getirdiği yönetim sorunlarına çözüm arayışı, değil mi? Şimdi akla gelen ne? Aa, büyük şehir yapalım. Evet. Ya, yani ili büyük şehir yapalım. Şimdi yani bu işin Türkiye'de ne kadar yani idari hukuku anlamında ne kadar eksik olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yetersiz en azından. Şimdi dönüp dolaştılar, baktılar. Yani bölge kurmak mümkün olmadığı için, öyle bir şey akla dahi gelmediği için. Çünkü bölge doğrudan doğruya böl, hep söylerim ya, mastarda böl var. O bölücülüğü çağrıştırdığı için hiç yani gündemde bile değil. Dolayısıyla akla ne yapalım diye sorulduğunda, hadi büyük şehir yapalım. Ve hakikaten bu böyle olmuş yani. Yani bu tadilat bu şekilde hayata geçmiş. İşte 29'a çıkıyor büyük şehirler. Muhtemelen yani bu gidişle 81'e de çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bu arada belde belediyelerinin tüzel kişilikleri ve köylerin, 16 bin köyün tüzel kişiliği kaldırılıyor. Ve bunların yetkileri büyük şehirlere de devrediliyor. Şimdi iki tane yani bu konuda pek çok görüş serdedildi. Daha ziyade işte köylerin tüzel kişiliği kaldırılıyor, vah vah vah falan gibi ipe sapa gelmez, altı doldurulmamış laflar işittik. Ama iki tane önemli, bence önemli görüş vardı burada. İkisi de müspet bu arada. Birincisi, bu büyük şehirlerin başkanları seçileceği için, yani büyük şehir seçiyoruz işte, seçeceğiz Mart 2014'te, değil mi? Başkanlar seçileceği için bunların vali karşısında, yani merkezi yönetimin yereldeki, ildeki temsilcisi veya ilçedeki temsilcisi, vali ve kaymakam karşısında daha güçlü olduğunu varsayıyor bir görüş. Tarhan Bey bu, yani adını da koyalım, Tarhan Erdem. Şimdi bu nazari olarak doğru, yani teoride doğru. Ama bakıyorsun yasaya, idari vesayet ilkesi olduğu gibi duruyor. İkincisi de mali kaynak konusunda o büyük şehir, istediği kadar büyük şehir olsun, istediği kadar yerelde seçimle başa gelen bir başkana sahip olsun. Hı hı. Mali kaynakları gene Ankara'dan geliyor. Şimdi idari vesayet ne demek? Türkiye'de biz hep askeri vesayeti biliyoruz, değil mi? Yok Kemalist vesayet, askeri vesayet. Bir de hiç daha üzerinde konuşulmamış bir idari vesayet diye, merkezi ülkelere, yani merkeziyetçiliğin güçlü olduğu ülkelere mahsus bir idari vesayet kavramı var. Anayasa 123, 126 ve 127. Nedir? Çok kabaca söyleyecek olursak, idari vesayet şu demek. Yani o il sınırları içerisinde veya ilçe sınırları içerisinde bir ağaç mı kesilecek? İznini validen veya kaymakamdan alman lazım. Bu kadar basit. Budur. Ve bitti tabii. Bunu söylediğin anda bitmiştir. Bitti. Yani bu korkunç bir sistemdir. Yani tamamen çağ dışı, 19. yüzyıldan kalma Fransız sistemidir adında, bunu da hatırlatalım. Türkiye bunu bu kontrol, yani 200 yıllık kontrol altına alma serencamı içerisinde hayata geçirdi ve daha hala bunu tatbik ediyor. Ve yani burada son sözü söyleyen vali veya kaymakamdır. Dolayısıyla bu ham bir hayaldir. Yani vali, büyükşehir belediye başkanının seçiliyor olması onu validen daha güçlü hale getirir demek maalesef doğru değildir. En azından bu yasa bunun olanaklarını vermiyor. İkincisi, dediğim gibi mali kaynak, o da olduğu gibi Ankara'dan geliyor. Yeni tadilatta, yani yasanın tadilatında yatırım izleme ve koordinasyon merkezi diye bir yeni bir birim kurulmuş. Bunun bütün parası Ankara'dan geliyor. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar gerçekleşmiyor. İdari vesayet olduğu gibi duruyor. Para Ankara'dan gelmeye devam ediyor. Fakat buna mukabil bu demin saydığımız işte il özel idareleri, belde belediyeleri, köyler kalkıyor. Ne demek bu? Merkezileşmek demek. Büyükşehir üzerinden merkezileşmek demek. Evet. Yani tam bir kabus yani. Şimdi altını çizmemiz gereken bir nokta daha var. Şimdi bırak belediyeciliği. Şimdi Türkiye'de yani bırak valiyi, büyükşehir belediye başkanını, şunu bunu. Yani en küçük, en mikro karar dahi Tayyip Erdoğan tarafından alınıyor. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz Allah aşkına. Yani bu burada şimdi böyle bir uyduruk yasadan medet ummak ne menen bir iştir. Yani ben anlamakta açıkçası çok zorluk çekiyorum. Taraf Gazetesi'nin bu yaz Haziran ayında bir Başkanlar Konuşuyor dizisi vardı. 81 ilin belediye başkanıyla konuştu taraf. Bir tane soru var orada. Bu şimdi adını ettiğimiz tadil edilmiş büyükşehir belediye yasasıyla ilgili. Diyor ki soru, belediye başkanlarına süper yetkiler verilmesine yönelik yeni çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. AK Partili belediye başkanlarının neredeyse hepsi bu soruyu pas geçiyor. Düşünebiliyor musun? Bir daha alabilir miyiz? Belediye başkanlarına süper yetkiler verilecekmiş. Yeni bir çalışma evet. var diyor. Haziran'da bu evet. taraf soruyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Şimdi bu yani şu yapılan tadilattan bahsediyor. Evet. AK Partili belediye başkanlarının hepsi bu soruyu pas geçiyor. Cevap vermiyorlar. Yok sayıyor evet. Ya yok niye yok sayıyor? Çünkü yani onun böyle bir Allah muhafaza yanlış bir şey söyler. Ondan sonra patron gelir onun kulağını çeker veya başka bir şey yapar yani. Bu yani böyle bir itiraf aynı zamanda. Zaten, evet, evet, bu tabii genel yapıda pardon bir ufak parantez için genel yapıda biraz önce Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyinden bahsettin tek kişi zaten mevcut şeyinden yani ana kadınların rahim içi sorunlarına kadar tabii kaç çocuk canım, yapılacağına mikro karar, kadar birden dizilerin senaryosunun nasıl yazılacağına evet. uzanan tabii. Büyük bir akıl almaz bir şey var yani yetki alanı kendisine benimsediği. Elbette. Yani Türkiye'de bakan falan yok yani vali bir bırak yani valiyi büyükşehir belediye başkanı falan Türkiye'de bakan bile yok yani her konuda o karar veriyor çünkü son kararı o veriyor. Zaten şimdi bu konumuza geri dönecek olursak bu yani kentlerin İl sınırlarına dayandığı varsayımından hareketle, varsayımı değil yani olgusundan hareketle bu yasanın tadil edildiğini söylüyoruz. Yani daha şimdi oraya da geleceğim. Şimdi orada iki tane örnek var zaten. İstanbul ve Kocaeli. Bu iki ilde büyükşehir sınırlarıyla il sınırları aynı. Örtüşüyor. Aynı. Örtüşüyor. Evet. Şimdi burada Allah aşkına İstanbul'da ve Kocaeli'nde kararları seçilmiş olan belediye başkanı mı veriyor? Ya, gülerler adama yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kim veriyor cami kararını? Kim veriyor Taksim kararını? Ha? Evet, şimdi Taksim'e de yeni bir cami Maksen'in oraya bir geldi. Cami evet falan. Yani kim veriyor bu kararları? Yani gülünç tabii bundan medet ummak. İkinci olumlu yorum etkin hizmet. Şimdi bu anlaşılabilir bir şey. Tamam etkin hizmet konusunda daha ama bunun arkasında ne yatıyor? Ya yani bu kentleşmenin yani bu korkunç artık dünyanın en kentleşmiş ülkelerinin dahi %'sini aşan bir kentleşmeden bahsediyoruz Türkiye'de. %80'e dayandı Türkiye'deki kentleşme %'si. Yani Avrupa'da bile bu rakam yok yani %75'ler en yüksekleri. Şimdi böyle bir ülkeden bahsediyoruz ve tabii burada ciddi hizmet sorunları çıkıyor ortaya haliyle. Ama bu şu demek aynı zamanda yani kentleşmeyi bir kader olarak kabul etmek demek. Yani evet. Kentleşeceğiz, başka yapacak bir şey yok. Hepsi de büyük şehir olacak demek. Ve burada tabii bir alın yazısı yani. İlk ağızda gözükmeyen son derece önemli bir ciddi sorun daha var. O da bu böylesine yüksek yoğunlaşma, kentleşmenin sonunda aç kalma tehlikesinin de tarım yapılamaması durumunda ya elbette, çok büyük bir sorun yani yaratıcı. Tabii ki yani kentleşme Türkiye'nin alın yazısı. Ne demek bu? Artık kırsal yok, tarım yok, köyler yok. Tam bir kabus yani. Sen köyü idari anlamda lağvettiğin andan itibaren fiziki anlamda da lağvedilecek demektir. Çünkü Türkiye kendine tarım alanı açmıyor, Türkiye kendine bina alanı açıyor. Evet, ekmek ağaçları yetişecek kentlerde herhalde, oradan besleneceğiz. Şimdi dolayısıyla burada bir temel bir sorun var. Başta söylediğime geri geleceğim. Yani mesele burada yerel bilimlerin sayısını azaltmak değil. Aksine bölgeler kurmak ve onların altında çoğaltmak. Niye? Çünkü yerindenlik diye bir kavram var. Yani yerindenlik nedir? Bir beldeyle, yerleşim birimiyle, yani insanların oturduğu yerleşim birimiyle ilgili en düzgün, en doğru kararı orada oturanlar, yaşayanlar alır diye bir bilgelik var, bir ortak akıl var. Bu kadar basit. Demokrasinin temeli de bu olsa gerek, evet, zaten. Evet, herhalde değil mi? Yani şimdi kim bilir yani orada ne yapılması gerektiğini. Ankara'da oturan, bin bir tane başka işi olan bir adam, hem Kars'ın, efendim, Ardahan'ın Göle kasabasında ne olduğunu, Edirne'nin içinde ne olup ne bittiğini, Ergene'de ne olduğunu ne bilir Allah aşkına? Böyle bir şey bir olabilir mi? Böyle bir bilgiye ulaşmak mümkün mü? Yani bu bir tam bir tımarhane yani, böyle bir şey. Ve olmuyor da zaten. Yani o yüzden Türkiye'de etkin bir hizmet yok. Şimdi ne yapılabilir diye sorarsak, burada aslında önümüzde muazzam bir fırsat var. O da anayasa. Yani daha bu konu gelmedi biliyorum ama eli kulağında gelmek üzere. Muhtemelen de başkanlık sistemi tartışması üzerinden gelmek üzere. Tabii ki buradan bir ortak bir, yani dört partinin he diyeceği bir şey çıkmayacak ama yapılacak iş belli. Ademi merkeziyet ilkesinin, yani bir kere anayasaya girmesi, aynı sistemini kopyaladığımız Fransa'nın 2003'te yaptığı gibi. İkincisi, bu demin adını ettiğim anayasa 123, 126 ve 127'de belirtilen idari vesayet ilkesinin değişmesi. Bunun yolu idari vesayetten icraat sonrası denetime geçmek. Yani önce yapılıp ondan, eğer yani hatalıysa o adam o hatayı bir kere yapar. Ama umumiyette de yapmaz. Yani burada bir sorumluluk yüklüyorsun ondan sonra yerel yönetimlere, bölgeye ve belediyeye. Ve tabii mali kaynak meselesi bunsuz olmaz. Yani kaynaklar Ankara'dan geldiği sürece, yani bütçe kalemlerinden geldiği sürece Türkiye'de yerelleşmekten, ademi merkeziyetten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Evet, yerinden yönetim yerine büyük şey, yani tamamen merkezin, senin de yazının bitişinde o vardı zaten, hükümet büyük şehirleri, yani merkezin yereldeki klonlarını kuruyor. Kopyalarını kuruyor. Evet. Tabii. Valla bu bölge tartışması yani daha Türkiye'nin gündemine girmedi biliyorsun. Girer mi? Ondan da emin değilim. Ama bir gerçek var ki bu yasa yerelleşme falan değil. Bu yasa daha da merkezileşme anlamına geliyor. Bundan hiçbir şey çıkmaz yani. Yani şeyi, Tayyip Erdoğan faktörünü hiç saymıyorum burada. Yani bu başta hakikaten farklı bir başbakan olsa dahi bu yasadan bir şey çıkmaz. Evet. Yani çok parlak bir gelecek bu açıdan hiç görünmüyor doğrusu ve giderek de işte yok. Biraz önce yok. Satır aralarında adını geçirdiğimiz bazı olaylarda bunun gittikçe kötüye, işte Çamlıca'daki büyük camiden tut şimdi Taksim'e sarkma. Bugün de zaten Boğaz'a da Evet, inşaat geldi. Gelmesine doğru bir gidişat var. Yani. O gelecek demektir canım. Evet. Yani her şey direkt. Bir tek başkanlık sistemi olmayacak herhalde. Ama orada da tabii yani başkanlık sistemi tartışmasının şöyle bir tehlikesi var. Yani anayasa tartışmasını aslında hacamat ediyor. Evet, tabii. Yani işte hep olur yok onun, ama oraya konsantre olacağımız için ve anayasayı yazanlar oraya konsantre olacakları için esas tartışma maalesef gözden kaçacak. Yani bu memlekete yapılmış en büyük kötülük budur herhalde yani. Bu yani, hep de konuştuğumuz bir başka şeye de bağlantılandırabiliriz bunu. Yani dediğin gibi böyle bir gündem sürekli olarak kayması en çok da doğanın tahribatının gözden kaçmasına yol açıyor. Hiç bu konuşulamıyor bile. Yani doğada... Ya makalemde vardı. Yani o köylerin lağvedilmesi meselesinin arkasında o köylerin betonlaşması tehlikesi var bir kere. Yani bu sadece köylerin tüzel kişiliğiyle sınırlı bir şey değil. Yani ki tüzel kişiliği gittiği andan itibaren o köy artık kendisi hakkında, meraları hakkında, yeşil alanları hakkında karar alamayacak hale geliyor. Evet. Bu yani bir yandan iklim konusu katiyen gündem dediği, bir yandan da düpedüz elimizin altındaki merayı bile koruyamayacak hale geliyoruz da hayırlı olsun, ne diyeyim. Ama iyi bir haberim var, onunla bitirelim. Hı hı. Bu Ürdün'de İslami Araştırmalar Merkezi varmış. Onlar her yıl İslam dünyasının en önde gelen 500 şahsiyetini belirliyorlarmış. Ve Tayyip Erdoğan bir basamak çıkmış. Kaçıncı olmuş? İkinci olmuş. Üçüncüymüş. Birinciyi sormuyorum. Korkuyorum. Birinci Suudi Arabistan Kralı. Abdullah Abdülaziz. İkincisi Tayyip Erdoğan. Üçüncü Fas Kralı 6. Muhammed, dördüncüsü de Mısır ihvanının rehberi, Müslüman kardeşlerin rehberi Muhammed Badia. Yani çok ilginç, çünkü iki tane kral artı bir tane kanaat önderi arasında bunların bu diğer üçünün hiçbir demokratik meşruiyeti yok. Evet. Hiç sıfır. Dikkat edersen o grupta artık bunun yorumunu tabii ki Muhammed bana ve dinleyicilere bırakıyorum. Evet. Bu tabii anladığım kadarıyla yaşayanlar arasında yapılmış, yoksa Kanuni'nin yerini kimse alamadı. Kanuni Sultan Süleyman'ın tabii. Ya bu Kanuni meselesinde madem ki açtın, iki kelam edeyim. Yanılmıyorsam Çetin Altan'dı yıllar önce, ama şimdi açıp soracağım. Demişti ki ya bu Kanuni'ye neden Kanuni derler biliyor musun? En büyük kanunsuzlukların başladığı dönemdir de ondan derler demişti. Kanun çaldı, iyi kanun çaldığı için değil yani. Yok, kanunla alakalı. Ama kanunsuzlukla alakalı, kanunla alakalı değil. Yani onu araştırıyorum, bakayım bir şeyler bulursam. Muhakkak paylaşmak isteriz seninle. Peki, çok teşekkürler, ama birinciliği isteriz bundan sonraki seneye, programda seneye. Birincilik evet, isteriz. İnşallah. İnşallah hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Here comes the sun. sun and I say it's all right. Here Comes the Sun, The Beatles'dan dinlediğimiz şarkı buydu. 11. ölüm yıl dönümünde George Harrison'ı da bu vesileyle anmış olduk. Onun kendi bestesi Here Comes the Sun ve bu arada da güneşin de çıkmış olduğunu görerek içimizi de açan bu parçayı dinlemek ve sizinle paylaşma fırsatını bulduğumuz için de mutluyuz. Böyle küçük mutluluklarla günü geçirmeyi de idare etmeyi de planlıyoruz. Bu sırrı da sizinle paylaşmış olalım. Açık Gazete ekibinin 3 acar muhabiri bu sırrı da paylaşmış olalım. Evet. George Harrison, gitarist, The Beatles grubunun baş gitaristi ve şarkıcı, besteci, aktör, aynı zamanda da film prodüktörlüğü de yaptı. Önemli bir çevre savunuculuğu yönü de var kendisinin. Sessiz Beatle olarak da nitelendiriliyordu. Önemli bir simaydı. Sonradan da Traveling Wilburys diye adlandırılan bir grupta da çok önemli başka müzisyenlerle, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison'la birlikte son derece önemli bir iki albüme de imza atmış olanlardan biri. Rolling Stone dergisinin de en büyük 100 gitaristin gelmiş geçmiş arasında da 21. sırada yer alıyor. Öyle çok bilinen bir ünü değil ama öyle işte, önemli bir gitaristti. Evet, demek, günaydın dedik. Demek güneş çıktığından ötürü mutlusunuz. Hemen mutluluğunuzu ortadan kaldıracak bir haberle devam edelim. Orta Amerika ülkelerinden Panama'da şiddetli yağışlar dolayısıyla, yeni bir iklim dolayısıyla ortaya çıkan felaket durumuyla karşı karşıyayız. Sellerde 6500 kişi evsiz kalmış durumda. Panama Kızılaç yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre nehirlerin taşması ve toprak kaymasından ötürü çok sayıda ev, yol ve köprünün zarar gördüğünü ve görevlilerin de iş makineleriyle çalıştığını, buldozerlerle beraber çalışmaları sürdüğünden bahsediliyor. Kızılaç yetkililerinden de göçük altında kalanlar olduğu söyleniyordu. Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamaya göre 1570 evin sular altında kaldığına işaret edilerek yaklaşık 6500 kişinin evlerinden olduğu da söyleniyormuş. İstanbul'da bu güneşli hava varken ama ölen Panama'da da ölen kalan haberi şimdilik yok. Yok, fakat göçük altında kalanlar varmış. Panama'yı sel almış. Çarşambayı da sel almış. Bu arada küçücük bir haber. Bu birkaç günlük bir haber ama elimizin altındaydı ne zamandır. Samsun'da yağış oldu 2 gün önce ve Çarşamba ilçesine bağlı Çınarlık beldesi su altında kalmış. Oraya havaalanı yapılmıştı ve her yağışta belde de su altında kalıyormuş. Ama bu da havaalanına sahip olmanın bir bedelidir. Niye vatandaşlar şikayet ediyorlar anlamadım. Modern bir havaalanları olmasına rağmen şikayetin de bir alemi yok değil mi? Evet. Yetkililere tepki göstermişler. Yani Panama ile Çarşamba'da Türkiye'den. Böyle sel vaziyetleri var. Bu hafta içerisinde İngiltere'de de ortaya çıkan sel durumundan bahsediyor. Worcestershire'de 4 kişinin ölümüne yol açtı. Çok ciddi. Hatta yani Doha'daki iklim görüşmeleri sırasında da iklim değişikliğinin yol açtığı fotoğraf sergisini ne ara verilmesine, lüzum kalmadığını da ara verilmesine yol açtığını da Gökşen Şahin bize söylemişti. Çünkü işte buyurun şimdi başka fotoğraflara lüzum yok. Buyurun Worcestershire ve civarındaki büyük selin durumlarına bakalım demişler. Ve en acayip tarafı da şu. Büyük paralar, yatırımlar yapılıp setler ve düzenlemeler, altyapı çalışmaları yapılmış. Ve birkaç sene, 5 sene içinde eskisinden de beter bir şekilde açtığını gören sakinleri evlerinin böyle... Bir saat içinde su altında kaldığını görüp 6 metreye herhalde kadar yükselen nehirlerden bahsediliyor. Yani 6 metre yükselen nehir demek. Dolayısıyla öyle altyapıyla doğal setlerle daha doğrusu doğaya karşı setler kurarak falan yapılacak bir iş değil bu. Yine bu Sandy kasırgası sonrasında ortaya çıkan durumlar İngiltere'de de kendini belli etmiş. 300 binden fazla kişinin içme suyuna ulaşamadığını vurgulamaktaymış gazeteciler. Seller nedeniyle de 50 bin kişinin elektriksiz, binlerce kişinin de evsiz kaldığı belirtiliyormuş. Bütün bunların çarşamba hariç hiçbir ilgisi yok bizimle. Biri Orta Amerika ülkesi Panama ta orada, öbürü de Maaş Denizi'nin 6 metre, ötesinde. Evet, 6 metreye kadar yükselen sellerden bahsettiğimiz bir dönemde kıyı şeridinin imara açılmasından bahsediyoruz. Bu da işin ironik ve... garip kısmını, oldukça garip kısmını, ortaya kısmını. Evet, evet. Yani zaten İstanbul Boğazı çevresini de yeni bir çalışmayla imara açıyor. İşte Hürriyet Gazetesi'nin haberi torba kanun taslağında. Bu torba kanunlar içinde geçiyor. Yapı daima öyle son zamanlarda geçiriliyor. Yapı denetim kanununa ilişkin düzenlemeyle Boğaziçi bölgesi belli şartlarda, buranın altını çizelim, imara açılacakmış. Koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı kat sayısı %5'i ve 2 katı geçmemek koşuluyla. Bunun ne demek olduğunu tartışacak değiliz, vaktimiz de yok. Anlamı da yok bunun zaten. Ticaret merkezi ve turizm alanı yapılabilecek. Alışveriş merkezi yapılabilir Boğaz'ın kenarında, iki taraflı, sağlı sollu. Vay canına, yalı içerisinde alışveriş merkezi gibi, evet, bir şey olacak. Ve İlginç olur, evet. Motorla gidilecek ve botlarla mesela alışverişe bugün. Hadi çocuklar hep beraber atlayın moto, şişme botlarımızla alışverişe gidiyoruz diyebileceğiz mesela. Bu az buz bir şey, evet, değil. Su seviyesindeki, deniz seviyesindeki yükselme olduğu zaman zaten bu zorunlu hale gelecek. Benim bu Çamlıca'da yapılacak olan cami hakkındaki teorim de bu. İleride zaten bu zorunlu bir hale gelecek. Eğer deniz seviyesindeki büyük bir artış görülürse bu Çamlıca koskoca tepe daha yukarıda. Ama gerekli olacak yani, hızla artmakta olan bir deniz seviyesindeki yükselişten bahsediliyor. Yani Taksim'de, yok, tepede aynı şekilde bunlar gerekli olmaya başlayacak zamanla. Cemaat oradan dönememesi tehlikesi var. Ha, orası gibi. Ayrı, evet. Tek tehlike ayrı. Orada aslında, yoksa gidilemez diye bir şey yok. Yani şöyle bir şey var, bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zaten bu oksimoron dediğimiz şey, yani çevreyle şehirciliğin bir arada olamayacağını biliyoruz. Bu ıslak su demek gibi bir şey bu. Kuru su demek gibi daha doğrusu. İstanbul Boğazı çevresini yeni bir çalışmayla imara açmaya hazırlandığı iddia edilmiş. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kömürle filan ilgilenmiyor. Çevre yıkımıyla dehşetle, ama imarla çok yakından ilgileniyor. Yani konut yapılacak parsel alanlarının toplamının en az 1000 metrekare olması gerekecek diye bir haber var. Hakikaten tüyler ürpertici nitelikte bir şey. Dünyada eşi asla olmayan, bütün dünyada benzeri düşünülemeyecek bile olan Boğaziçi'nden bahsediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski TOKİ müdürü, iddiayı yalanladı diyor haber. Böyle bir çalışmamız kesinlikle yok. Ama sadece talepler var. Bu taleplere bakılıyor demiş. Yani ne demek bu? Çalışmaya henüz başlamadık demek, ama bunun olmadığı anlamına mı geliyor bu? Şu anda bizim bakanlık ve hükümet olarak veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması olduğunu bilmiyorum diyor. Bakan bilmiyormuş. Varsa bizim değil o yazı. Varsa bakanlığın bir imzası, getirin bakalım, bize ait değil demiş. Yani ortada var böyle bir tasarı. Alışveriş merkezleri, mesire, yeşil alan, işte %5, iki katı geçme, 1000 metrekare en az. Bunlar herhalde birisi yapmış bunu değil mi? Galiba bu boyuna doğru yükselen bir inşaattan bahsediliyor. Bir de enine giden bir inşaat vardı. Bu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yine. 24 Kasım haberiydi bu. Tekrar edelim. Bugüne kadar hep tartışma konusu olan bu sahil şeritlerini imara açmaya hazırlandığından bahsediliyor Hürriyet gazetesinin haberinde. Bu kapsamda deniz kıyısında bulunan 22 kentin 16'sında kıyı kenar tespiti çalışmaları tamamlanmış ve 10 metreye indirme gibi bir durum söz konusu olacakmış kıyı şeridini. Kıyı şeridi 10 metre içerisinden itibaren imar yasaları da buna göre tekrardan gözden geçirilecekmiş. Kıyı şeridiniz 10 metre olacak. Olmamıştır böyle bir şey. Unut onu. Çalışmaları tamamlanmış diyor ama bakana bir sormak lazım galiba. Evet. Bakana bir sormak lazım. Ayrıca da cami meselesi de, Taksim'e de cami yapılacak yeri Maksen'in arka tarafı olacak diye de açıklamış başbakan. Çamlıca'ya yapılacak cami projesi içine sindi. Proje demişim. Dile getirdi başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Taksim'e de cami yapılacak yeri Maksen'in arka tarafı olacak demiş. Çamlıca cami projesini de beğendim demiş. Taksim'e de cami yapılacak demiş. Ben jüride değilim ama seçilen proje içime sindi demiş. Ayrıca jüri olsam ikinci seçmezdim. Neden birinci seçmeyip spekülasyonlara yol açıyorsun demiş. Haklı. Bunu da Taraf gazetesi de diye vermiş. Çamlıca sindi, sıra Taksim'de diye vermiş. Cami ruhunun yakalanabilmesi için Müslüman olmanın gerekli olduğunu da savunmuş. Sinan böyle baktığı için 600'ü aşkın eser bıraktı demiş. Bu sıralarda oldukça tarihle yakından ilgilendiği anlaşılıyor başbakanın. Batı'nın ruh dünyasında bize ait bazı kültürler yok. Dolayısıyla caminin ruhunu vermeleri çok kolay değil ifadelerini kullanmış. Yalnız yani Balyan ailesine, mimar Balyan ailesine, Ermeni ailesine ait epey sayıda cami de yapılmış olduğunu bendeniz hatırlıyor gibiyim. Bunu daha çok bizim mimar arkadaşlarımıza, programcı dostlarımıza sormamız gerekir. Ben buradan şimdi hüküm vermeyeyim. Ama galiba yanlış biliyor olabilir. Nusretiye Camii bunlardan bir tanesiymiş. Öyle mi? Sen evet. Buldun şimdi. Buldum. Daha teker teker Valide Camii kardeşi Hagop Balyan ile birlikte yapılmış Sarkis Balyan'ın ve devam eden bir liste var. Karakollar, nezaretler, Bahariye Nezareti, Kağıthane Camii gene aynı şekilde Balyan ailesi tarafından yapılmış. Liste devam ediyor. Yani özellikle bir konu olan cami mimarisini Müslüman olmayanların da yaptığını söylemiş oluyoruz. Peki bu başbakanın böyle ulu orta her gün aşağı yukarı konuşmasına yakınlarındaki insanlar da beyefendi öyle diyorsunuz ama işte Balyanlar da vardı mesela. Hatta başka da değerli çeşitli örnekleri vardır beyefendi demiyorlar mı? Demiyorlar değil mi? Hani mantık aramıyorduk bu tip demeçlerde. Doğru. Evet. Sen de haklısın. Ama şöyle bir durum var. Bu da size yönelteceğim bir soru olsun. Bu Çamlıca'daki cami yapıldığı takdirde ismi ne olacak? Herhangi bir fikriniz, öneriniz ya da duyduğunuz bir haber var mı? Hayır. O zaman Bakan Ertuğrul Günay'dan geliyor öneri. Ak Mescid olsun. Çok yerinde. Evet, Ak Mescid'in, Kırım'daki Ak Mescid'in bir benzerinin yapılmasının daha güzel olacağını söylemiş Bakan Günay, Çamlıca Tepesi'ne yapılacak olan cami hakkında. Yarışmada ikinci olan projeyi de eleştirerek İstanbul'da var olan bir caminin benzerinin yapılmasının hoş olmayacağını söylemiş. Buradan da adresi Kırım'daki Ak Mescid'e göndermiş. İsimle alakalı bir benzerlik kurup kurmadıkları konusunda emin değilim açıkçası. Ben Akka filan karışmam. Peki. Yani yarışmaların da yapılmadığı çok enteresan. Yani bir başbakanın bu konuda taraf olmasının da çok demokratik bir tavırla asla bağdaşmayacağını söyleyen de mimar, programcı dostumuz Metropolitika programının yapımcılarından Korhan Gümüş de bu tavır demokratik değil, başbakan en son söylemesi gereken lafları söylüyor demiş. Heykel, mimari, kültürel yapılar konusunda laf söylemesinin demokratik hiçbir yanı yok. Yani başbakanın aslında biraz önce de söylediğimiz gibi kürtajdan çocuk, kaç çocuk sahibi olması gerektiğine, oradan kimin aile hukukunu, yani şeyden başlayan orta çağdan gelen, yalnız İslamiyet'te değil feodal çağlardaki aile hukukundan bugüne yaptığı sıçramalarla idam, ölüm kalım meseleleri üzerinde de her şeyde konuşuyor. Yani işte bu Kanuni aile hukuku, Sultan Süleyman'ın, yani kısasa kısas hukuku, yani Babil'e falan kadar da ve özellikle de feodal döneme kadar geri götürmek çok mümkün yani. Evet, bu aile hukuku durumu sadece Türkiye içerisinde geçerli olacak bir durum da değildi. Hem yurt dışındaki ülkelere de böyle bir nasihatta bulunduğunu görüyor. Hatta Almanya ziyareti sırasında Merkel yanındayken orada seslendiği Alman vatandaşlarına, Türk kökenli Alman vatandaşlarına üç çocuk nasihatinde de bulunuyordu. Yani genel bir aura var sanki. Evet, ama beyefendi bu konuda bazı problemler var diyen yok değil mi? Peki, onu da bırakalım. Şeyi söyleyelim bir de, çok alarm veriyor gezegen. Oradan ben şimdi Kanuni Süleyman'ın atlarının nallarından şeye sıçradım. Başka fırtınalara sıçradım. Aşırı yıllar geldi. Tamamen ekstremlerden oluşan bir yıl şeyi, Dünya Meteoroloji Örgütü açıkça şeyi söylemiş. Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki buzların erimesi yeni bir rekor seviyede düştü ve çok alarm verici, tehlike çanlarının çaldığı bir şey oran. Bu yıl dünyanın okyanuslarında ve biyosferinde, yani canlılar aleminde yaşanan çok uzun vadeli değişiklikleri ortaya koydu demiş Michel Jarreau, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Birleşmiş Milletler'in Dünya Meteoroloji Örgütü'nün başındaki adam. Ve iklim değişikliği gözlerimizin önünde oluyor ve böylece yani sera gazlarının atmosferde konsantre olmasından, yığışmasından olacak ve yeni rekorlara her zaman gidiliyor demiş ve 92 bin kilometre buz günde kaybolmuş. 92 bin kilometre. Ağustos ayı için bu tam bir rekormuş. Evet, 2007'deki oranına bir karşılaştırma yapmışlar. %16 azalarak 3 milyon 41 metrekareye gerilediği görülmüş. Kuzey kutbundaki buzulların yüz ölçümünün. Bu ölçümler de 16 Eylül'de yapılmış ve yapan kurum da ABD'nin Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Merkezi'ymiş. Yani Türkiye'nin yaklaşık %10'u kadar bir bölge her gün buz kaybetmiş. Her gün onda bir kadar bir Türkiye gittiğini söyleyebiliriz ya da 9'da biri. 11'de biri. Permafrost'a gelince ikinci bir rapor daha var. Onu da hemen söyleyelim. Bu permafrost denen tundra, işte Sibirya'da, Alaska'da, Kanada'nın bazı bölgelerinde filan bulunan ve sürekli donmuş halde bulunan toprak. İçinde birçok fosil var. Milyonlarca yıldır önce oraya gömülmüş ve orada donmuş olarak kalmış hayvan ve bitki. Özellikle de bitki şeyleri. Petrolün ana maddesi de o zaten. Şimdi onlar da çözülmeye başladı. Bu da UNEP'ten ve onun direktörü, yani Birleşmiş Milletler'in çevreyle ilgili en önemli kuruluşu, uzmanlık kuruluşunun direktörü Achim Steiner de salı günü verdiği bir demeçte diyor ki bu permafrost denen sürekli donmuş tabaka çözülüyor ve tam bir saatli bomba bu demiş. Karbondioksit ve metan, artı metan emisyonları, salımları çıkacak. Bu da gezegenin geleceği için anahtar önemde, kilit önemde bir şey. Çünkü çok büyük depolar halinde donmuş organik madde barındırıyor ve eğer atmosfere salınırsa bu erime sonunda, çözülme sonunda mevcut küresel ısınmayı çok çok artacak ve bizi çok daha hızla daha sıcak bir dünyaya savurup atacak demiş. Yani çok uzun zamandan beri ihmal edilmekte potansiyel etkisi iklim üzerine, ekosistemler üzerine ve altyapı üzerine gidecek hepsi demişler. Yani müthiş miktarda karbondioksit ve metan gazları çıkacak atmosfere demişler. Ve bu süreç başladığı zaman feedback loop dedikleri geri besleme sarmalına girecek, pozitif geri besleme dedikleri bir şey ve ya da artı diyelim, permafrost karbon geri beslemesi, geri tepecek bu yani ve o zaman da işte eşik aşılmış olacak ve geri döndürülemez bir süreç başlatmış olacak diye şimdiye kadar insanlık tarihinde ve dünyanın tarihinde görülmemiş durumlar olacağını söylemiş. Bu da ikinci rapor. Bir üçüncü raporda bu seferki Birleşmiş Milletler'den değil, araştırmacılardan, bilimcilerden geliyor. Environmental Research Letters diye, o da salı günü yayınlandı. Bu dergide araştırmaya göre şimdi önümüzdeki yıl ortaya konacak büyük rapor var ya, işte Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nun getirici, deniz seviyeleri çok düşük tutulmuş daha önceki senaryoda, 2007 raporunda. Şimdi 2013'teki raporda çok daha yüksek çıkacağı belirleniyor ve en ilginci şu, %60 daha hızlı bir deniz seviyesinde yükselme olacakmış. Bu da 1 metreyi bulacak 100 yılın sonunda. Şimdi 1 metrenin deniz seviyesinde olan dünyanın 70 kadar büyük şehri var. Deniz seviyesi, denizde. Onların bütün kıyıları perişan duruma düşecek. 1 metreden bahsediyoruz. İki hafta önce Venedik'te neler olduğunu gördük. Şehrin merkezindeki katedralin önünde turistler yarı bellerine kadar suların arasında kahvelerini içmeye çalışıyorlardı. Böyle tamam, durumlar ortaya çıkıyor. O da macera turizminin bir parçası olarak tabii. Hoş karşılanması gerekirdi belki. Botlar da dağıtılmıştı. Hepsine lastik şeyler, yani ayaklara girecek. MES tipi bot. Yani bottan dediğim şey kayık anlamında söylemiyorum. Ayağa giyilecek botlardan bahsediyorum. Öylece halledilebilir. Fakat bu araştırmanın yazarlarından Grant Foster, Agence France Presse demeç vermiş. Bu çok düşük bölgelerde demiş, mesela düşük seviyelerde yaşayan insanlar için yıkım olacak. Mesela Bangladeş gibi bir ülkede bütün onları yaşatan toprakların ortadan kalktığını görecekler. Ya ortadan kalkacak toprak, sular altında kalacak, ya da orada hiçbir şey yetiştirilmeye imkan olmayacak. Evet. Gıda ürünü küçük, çünkü tuz basmış. Onları saymıyorum. Heh. Ama Bangladeş'in üçte biri, Bangladeş büyük bir ülke, büyük bir nüfusu var ve üçte biri yanılmıyorsam rakım olarak deniz seviyesinde ya da altında hatta. Öyle özel bir bölge. Ellerinde maddi olanaklar da yok bu durumla başa çıkmalarını, kısa bir süre de olsa başa çıkmalarına yardımcı olacak. Zaten şey de yok. Yani buğday, pirinç, herhangi bir şey yetiştirecek bir su da olmayacak. Çünkü deniz suyu karışacak o zaman şüphesiz ki. Ve o zaman da onlar kaçacaklar. Nereye gidecekler? İklim mültecisi olacak 100 milyonlarca. Komşu Hindistan'a. Hmm. Sanıyorsun değil mi? İşte sürprizim var sana. Hindistan 4000 kilometreyi aşkın bir duvar inşa ediyor onlar gelmesin diye. O zaman onlar da belki deniz tarafına giderler ve yüzerek Amerika'ya. Oradan gidebilirler mi Amerika'ya? Yani Hint bu olaylara okyanusuna sebebiyet verebilecek olan, veren ülkelerden bir tanesi Gökşen Şahin'le konuştuğumuz üzere Kanada. Yani Kanada'nın artık ben kendi çıkardığım bu durumdan ötürü karbon salınımlardaki emisyonların önüne geçemediğim gibi bu ülkelere de maddi yardım vermek konusundaki çekincelerimin de olduğunu söylemişti. Olduğunu söylemiştim Kanada. Kanada ile ilgili ilginç bir haber var. Kanada'nın Quebec eyaletinde Mars gezegeniyle aynı özelliklere sahip alanlar ortaya çıkmaya başlamış. Yani hani o ölü gezegen var ya, robotla şey arıyoruz. Canlı var mı yok mu, organizmalar var mı yok mu diye. Onun da bir sürprizi yakın zamanda yani gelecekmiş. Ne bulunmuş? O henüz ortaya çıkmadı. Ama Kanada'nın Quebec eyaletinde ortaya çıkan durum da şu. Mars'taki metan gazının kaynağını bulabilmek için gezegendeki yaşama ilişkin soruların da cevabının bulunabileceği umuluyormuş. Jeffrey Aspect maden ocağının şartları da elimizdeki Mars verileriyle birebir aynı deniliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Kanada'ya gittikleri takdirde de yeni bir Mars'la karşılaşılabilir. Sırf bu enerji politikalarını devam ettirdiklerinden ötürü. Orada bulunan petrol, çıkarılan petrol de yeşil renkte zaten. Evet, olabilir. Mars o da olduğu olabilir. İçin. Mars'a benzer olduğu için. Peki adama sormuşlar, bu araştırma yapan Grant Foster'a. Büyük şehirlerde ne olacak? Sahil şehirlerinde mesela New York'ta muhtemelen bu deniz seviyesinin yükselmesinin işte Hurricane Sandy'de, yani Sandy süper kasırgasında fırtınasında gördüğümüz durumlar olacak ama her gün olacak diye bir cevap vermiş. Böyle güzel bir tablo sunuyorum. İstanbul'da ne olacak sence? Bence Çamlıca'ya yerleşim yavaş yavaş başlayacaktır. Hayır. Hiç öyle bir şey olmayacak. Sandal safhalarına çıkacağız. Hmm. Alışverişe giderken kayıkhaneye gider gibi ve kaplumbağaların üzerine de mum dikeceğiz. Retro bir şey olacak. Geceleri böyle çok eğlenceli olacak. Evet. Sefer yapılacak. Su günün Dünyası alışveriş diye bir film vardı, hatırlıyor musunuz? Kevin Costner'ın oynadığı. Evet ama o kötü, distopikti. Ben tamamen böyle çırağın alemleri gibi. Üç çocuk yapa bütün çocuklar gibi sandalda gezecekler böyle. Ve alışveriş, önde babanın sandalı, arkada onların senin sandalı. Bu alışveriş merkezi benim diye Ak Cami'den Ak Merkez'e gideceğiz. Mekik dokunacak. mekik vaziyetleri. Evet. Evet. En sıcak yıllardan birini de geçirmiş olduğumuz tespit edilmiş. Onun en sıcak dünyada gelmiş geçmiş 10 yıl listesine 9. sıradan giriyor. Neden peki böyle? Yani neden bu kadar az sırada 2012 olacak? Çünkü El Niño olayı soğuttu. Yoksa dünyanın o olaya bağlı oluyor. O olay olmasaydı dünyanın muhtemelen gördüğü en sıcak, ya en sıcak ya da ikinci en sıcak yıl olacaktı, evet, diyorlar. Galiba okuduğunuz haber Anadolu Ajansı'ndan geliyor. Bu da ütopik durumları içerisinde barındırıyor bu haberde. Uzmanlar 2050'de Kuzey Kutbu'ndaki buz kütlelerinin tamamen eriyeceğinden bahsediyormuş. Bu bir ütopya. 2050'den çok daha önce bu olayın gerçekleşebileceğine dair bilimsel verilerin mevcut olduğundan da bahsediliyordu. 2050 rakamı Anadolu Ajansı'nın haberinde oldukça iyimser bir rakam olarak verilmiş. Bunu da belirtelim. Evet, ve bu şekilde harika bir program yaptık. Gördün köfteör değil mi? Sefaların yüzün gülüyor. Yani denizde bir anda 3 tane çocuk, bir anda Ak Mescid, diğer tarafta denizin kenarında alışveriş merkezleri. Kim istemez? Evet, at olarak da deniz atı kullanırız. Olabilir tabii ki. Peki, bitiriyoruz. George Harrison'ın 11. ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir şarkı daha çalalım. Onun en güzel bestelerinden birini The Beatles'dan dinleyelim. Something, bir şey adlı parçayı dinleyerek de huzurlardan ayrılalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you.